Evet, Adem hocamızdan, Adem Bilir hocamızdan Büşra Lena, Uşak Büşra Lena ilahisini dinliyoruz. Evet, güzel. Büşra Lena şeye giriyordun ha. بُشْرَى لَنَا مِنَّا الْمُنَى Sevgili okul müdürümüz Adem Bilir hocamız bugün dersimize katıldılar. Ama ne çekiyorsunuz hocam? Kamerayı yukarıca kaldırın. Yukarı. Görünüyoruz mu? Hocam alayım mı hocam? He? Tamam sen çek o zaman o kadar biliyorum madem sıkıntı var. Bizi çek. He, şuna. Evet Adem hocamıza teşekkür ediyoruz. Dersimize katıldı. Erenköy Kur'an kursundaki bugün 2015 yılının ilk dersini yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Bugün 9 Ocak 2015. Bir hatıra olsun diye tarih söylüyorum arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bu ilahide ben de dahil olmak üzere hep beraber en geç 2 hafta içinde öğrenip hocamıza dinleteceğiz. Okey mi? İnşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Merhaba.